sidowa mi dunu bele jiwe ayane wa mi nano po bele jiwe boyele wa sidowa mi dunu bele jiwe ayane wa mi nano po bele jiwe boyele ta pe wi wa dope lo me e na wa bi o bene voa e wa da pe nu khonton bo e wu Koni enya ko je vitan le me ajo aso ejo na henpe e henpe le dope to le kon ene okede okun pe o ponton le ibele kete bo so ijo do ye ni wo agba wa si do wa mi dunu bele jiwe ayane wa mi nano po Mese mire wakbe Obe vono de mono kufa Keso ijo nuhu nole Unole do chekunu helu Alba wasilo homebo Keso ijo nubokono Bokono do chekunu helu Alba wasilo homebo Keso ijo nukenesi Kenesi do chekunu helu Alba wasilo homebo So I don't want to tell you, I say to you, kunu helu. Alba wasilo homebo. So I don't want to fale, laye laye ala seriki. Alba wasilo homebo. Ki me bida homebo no, ye le kuno bacheton. Alba wasilo wa mi dunu, bele jiwe ayane. Pongla Pong pong de basse piano Chabado kwiton Agba wasilo homebo Akoba tabanye gbedo kwiche